دا صدوم را خبر خوندن دا از خوب دل زومو هم او دا مره دا دا قرآن ترجمه دا دا صدوم را گران کار دی دا قرآن ترجمه کل دا ویا گران کار دی که دا آسان کار دا سو بطولو کولا ہے دا گران کار دی ما تا کلا نا کلا ملگری ہوئی و یہ پلان دی دای کله قران درس او روز زوات او میا به میا شیا به دوی یا باب ته یا به دوی وای دا ولی وام د دې وجه دالا چې دای د شی مقصد نه لګاناله او د جماعت اشاد توحید سنت ملګری شی غی مقصد ګناله اغای د زندګی مقصد ګناله دی نو آغای که دو کسا ناسی او که سل و شل ناسی خوی قرآن وی زکر دال آغای ده زندگی مقصد ده او ده چونگه قرآن قرآن بس مقابلی لره و آغست ده سر اللہ امداد نکی اشی اللہ و سر امداد نکی نو آغا بیانی شپاده که ده ده با کلنا کلو لگی نو دو قرآن درس تا با دو قرآن درس شروع کی مقابلہ کی نو قرآن قرآن سر جنگی کی نا نو بس پا دیشی بس پا آرام کی نید آزا ہے دیو ای زبام دا غصی ہوام اللہ رب العزت و ایو اللہ تارا کچری اوینی تا ایدی زوالیمونا کلاج زالیمان فی غمرات الموتی پساختو د مرګي وی زنګدن وی په زنګدن حالاتي وی زنګدن وی والملائکتو او فرشتي باسيتو ادم وګداون کې وی د خپل لاسونو ايو د خپل لاسونو را وګدای ايو درې په جوړ کړی د سر او د مخ او د شا او دا تبخی ولوی اللہ رب العزت وی والملائکتو باسطو ایدیهم او چوی وی کنا یو غرب تیو باسی نواتوی اخرجو انفسکم او باتا اخفل روحو نازکن اخفل روح زن نو باسا اسمان دی پسر اغسطو پاپی دی برنی ولی او زن تا دی سویه او برید باری تاول تا باوی سا زبایم او داسی باوشی زبایم او زمانه با دا قرآن درسو گو گی تا خوبا داوی کنا زبایم او زمانه با دا حق سو گو وی اخری جوان پسا کن خپل ساو سو بازا کنا زا ولی مرکان که دی سان خطه دی با دی سینه که دی او لولو غرار دی خیجی او پا دیتا الوسا که جدا ساوا می ده بدن نسا مالوزی او سیو با سر زن نا لوی بدماش جوڑ شوه وی اخری جو انبوسا کم او با سا اخبال زنون رو روحونا الیوم نن روی تو جزاونا سزا در کولشی تاسو تا بدلا در کولشی تاسو تا عذاب اللونی دا عذاب شرمون کی دا شرمون کی عذاب سزا زکا دے پا زلت با نمڑی گی و زلیل امڑی گی چه مڑی گی نو زلیل امڑی گی غلام آمد کا دینے پا لیٹرین کے مڑشو لیت پا لیتو ایزا پی راغ لیوا کانا ایزا پی راغ لیوا لیت پا لیتو گندو پا لیٹرین کے دن ساو تیو چه پیغمبر یا غلیٹرین کے مڑی گی شرمی دلیو اداسه دا خدای گندو آقا عزیه وی بابا دیر ساداو بابا وی دیر ساداو او جیب که بی وی دا او دسماتی لوتا گردولا اپا گولا دیر مینووی نو کل نا کل بی خیال نو نو تو گول پزای بانه بی دا آقا لوتی نچکو آقا اسی دا پیغمبر داسی پیغمبر داسی اکلا نا اکلا باوی بازار تا رو و تا دید ساده جوانده و د سم یو خپل پانه به اړولې کېوا دا اړولې خپل پانه به سم کېوا دا پیغمبر کعبه کې سمو سي جاوګې غالب شرم تج کو مگر نه آتی دا ادای زېلې کړې دی وای بابا ډېر ساده کله نا کله وې شیروانې لاندې بٹن چې کم نه هغه بر سوري کې لګولې چې بٹن دا سه لګېدلې او پانی اولټا چولی ا د ګولې په ځای باندې چې لوډې نه چا کوي دا خو به یو شرمونو دا خو به یو شرمونو او بیا چې مړیدنو لټین کې مړ شدای ټول ټول ټول کارې داسو الیوم نن ربی تو جزاونا سزا در کول شي تاسو ته عذاب لونی دا عذاب شرمون کی بما کنتم تقولون فوجد اغیچ ویل بتاسو علاللہ پا اللہ باندے غیر الحق نامناسب غیر الحق نامناسب خبری دا اللہ دا شان سر با نخائی دیتا سبا خبری کولی او اللہ تا با منصوب کولی چی دا اللہ دا سویلی دی او دا منبانی اللہ وحی را لے گلی دا دا چل لن دا شرمون کی عذاب سزا جتا ملاوی گی او چې قرآن با بیانی دا نو تو خودی رغاست سڑے وی کنا تو خودی رغاست سڑے وی چه قرآن با بیانی دا نو قرآن تا ناستا و دا قرآن او ریدل داو تا خپل سپکاوی گنو دا شیخان میخان دا سوپیان موپیان دا موٹی برشر پسند دا کنا دا کسم الفاظ استعمالی گی ما دی او کس وی پرون نابل رزا وی یرا باچا سی با سمر وی دا دیندار تب کشی دکنا دی دا قانون او دا آین عملداری نمانی مایزستا با دی خبر پونشم لکه دا پاکستان آین او قانون چی دکنا دی دا آغی عملداری نکیی مایخا یو تا پوز در نکم دا دی جمعات دی مسلی مولایا دی کنه نوی آو مالک زب کیومیم نوی مطلب داره چه مای پویا کم دا زن پویا کم مای دا پاکستان دی آین که دا شراب سکل جایز دی نوی نا نو مای تازو خوک را عمل داری کنه زکر تازو خو شراب نس کهی وی مړه خو کم پاله دی خبره بوتله ما ته ودره کله اوس به زما گزارونو ته پارام کین اوس ما جواری خو د پاکستان آئین کې جایز ده کنه نو نه نو ما تاسو خو نه کوي کنه او رشوت خو ما له پاکستان آئین کې جایز ده کنه نو نه نو ما تاسو خو رشوت نه لې کنه اما دا سود دا پاکستان آئین کی ٹھیک دیں نوی نا نمائی تازو خونا لیکن نوی نا اما دا کانجرہ گڑول پا دے اجرو او دے دیرو کے دا مجائز دیکن نا دا پاکستان آئین کی نوی نا نمائی تازو خونا گڑوی کن او دا اغلاگانی مائشیدین دا پا دا پاکستان پا دے آئین کی جائز دیکن نوی نا نمائی تازو خونا کوئی اغلاگانی کن چې دا سیمه او د سوین د اخلي او چا کرزه شو ما ته ونه کنه د په مالدارۍ پویا کوم ما ته پاکستان د دل دعا کې چې ته به کې منبر شي چې د پاکستان خزانه کور ته راړې او زو ته دل دعا کوم چې دیګر د دین مرکزونه د مسلمانانو مرکزونه دي نو الله دې آباد لري الله دې آباد لري چې دا دین په کې شي دغه سي آبادی او ته دا ما چې دین خپل خېټې لا دعا کې او چې کله ما استا اقتدار نینو ته بیا یا انګلند کې ناس یا امریکا کې او زه خو بګه ګرمي یا که سردی که خی یا که بدی زه بګه ناسم زما ملک دی د زه عملداری نه منم او تا عملداری منې زه د مل چې کم نه نو غداری مو ته وفادارې عجیبه خبره ده لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے کمال خودے کا نسڑیا سو چکا دے خبر تھا تو خود دیلا پاکستان منے جی تو ممبر کے گے یا بو وزیر کے گے اور ٹول پاکستان بکور تراڑے تو دیلا پاکستان منے او زوا تا دیلا دعا کوم چی دے کے زمان مسلمانان رونا اسی دے دے اللہ آباد لری چی دائی کور نروانی گی دینی مرکزونه نروانی گیره دین مرکز ده زه پاکستان ده دیل دوا کم او تو ات اخپل خیط دیل دوا که ده تجه دیل تو پادار شه زه غدار شم نه پا خبر پوشوی منگا چه دینو غداران شو تا سو پاداران شوی تو کور ناسه او دا چه تازو ده دیندار تبکوائی دا چه کم دینو دا دا پاکستان پا سرحداتو بانی جنگی گی او کدی نجنگی دی پا خدای قسم چه نن بده امریکا پا پاکستان که ناستاوا نن بده امریکا پا پاکستان که ناستاوا دا چه در لیواتا چه کم دینو دا پا پولی دیولا دا پیزوانا چولی دا پا افغانستان که کنا دا افغانستان پسی ندر آغلی دا پاکستان پسی راغلی دا دا گوادر پسی راغلی دا دا نن چې دنه بلوچستان جدا کوي دا د گوادر د پاره جدا کوي دا گوادر په سر راغلی دا چې پاکستان چرته چې دینو د وسطی ایشیا ممالکو آزاد منډایو نه ګرځي دا د لدی په سر راغلی دا خدا هغه مجاهدین ولدی پوره د پړی چولې دی هغه په ځواني کړی دا او چې دا نه ویننه باید په پاکستان کې ناستا وخه نو آغای عرم دی زان پو وینو لامبایی او پا سر بانه چی دنو عرم دی قربانی ده سر ورکایی نو داغ دیندار خلق دی نو داغ دار شو و تا چکم نو وفادار شوی چی تا عرم اینو لر شیل دی نو آغای زر سوداو که نو آغا دالر راڑی نو دیدائی که دا پختنو دا مسلمانانو پا سر سوداو که او کور تا دالر راڑی نو تا وفادار شوی او زه دی پا ها خرس کرم نو زه غدار شم دا رشتیا لغونه که تراخه دی دا لگ تراخه دی خپکه گئی ما خو آخر منگا مجبوره که نو ویوی را بانده نو مجبوره شیز منگ مجبوره شی نو دا میره دا اخپل دی و پاداری و ویل اخپل غداری میره تا ویل منگ دا دی ملک پا خواه از منگا رو درد دیگی او د انل چې په کوم حالات دی په خدای قسم زمونږه پیړه درد دیږي او د دین چې اقتدار لړشینو بیا وای مونږه د ملک منونه بیا وای مونږه د منونه دی بیا د منینه بیا دا شلیل دی بیا وا کنتم علی آیاتی تستكبرون او ای تاسو د آیاتونو د الله نه ځان مو غټګنو اعتراضم کو الله ایوا لقد جئتمونا فرادا او خامخا یقینن اراغلی تاسو مونږ تا فرادا الله رب العزت وی تشتور دا الله عدالت ته چې دینه چې څنګه راغلی وی هغه سی بازی یو ټکاو یو پیساو یو مرلاو یو انچ بده سخنی تستور با دا اللہ عدالت روانی دا خپل و اعمال و سرا کما خلقناکم لکا سنگا چه پیدا کری وی منتاسو اول مرت نا پلنبیزل رنبیزل سنگا پیدا وی یو تار دا کپڑی دا سراو نو دک کسی با دا اللہ عدالت تزی دا غسی دک سی و ترکتو ما او پری خودل تاسو ما خوالناکم آغسا چه در کریو مونگ تاسو تا ورا زوریکم ارستو دا شاگان اخپلو نا مال دولت جیداد جاگیر ارسپادش عہدہ ڈنڈا عرص پادشو دا اللہ عدالت تلاڑی. یا ولکد جیتمونا فرادا او خامخا یکنن راغلی تاس مونگتا یوازی دلا پرا پارٹی جماعت اسمنا کام قبیلا خاندان زامن خز مور اپلا تربران اسمنا کما خلقناکم لگا سنگا چے پیدا کڑی وی مونگتاسو اول مرتنا پڑن بزل سنگ دنیا تا یوازی تلوی داس یوازی زماد اللہ ترالی و ترکتم او پری خود التاسو ما خلق ما خولناکم آغا چه منگا در کریو تاسو تا ورا زهوریکم ارستو دا شاگانو خپلونا و ما نرا معکم او نوینو منگا دا تاسو سرا شفاکم الذین سفارشان ساسو آکسان زعمتم چه تاسو بادا ولرلا گمان بم کوشی دا پلانے سے بغیگ ڈکے منگ بھائی اوگے گا کیا راشو وہی کہنا پلانے سے بغیگ ڈکے امنگ بھائی اوگے گا کیا راشو لگا تیرا بالا کے بسے تیرا بالا کے بلا ارش لگا دے دیرا سے باغ یہ لو زن بدا سے لاس کولاو کی نہیں یو لاس پہ مشرق دور سی بل مغرب چرابندی کے سمرا خلق پہ کرا شنا بولی دا سے جانتا والا انمائی ابو جال خوب بکم راش یہ سنگ بابا کے راضی مائ مشرق نہ تر مغرب چلا سوگت شی اور آبندی کے نولے ابو جال بدینا باہر راضی سے ابو جال خود نہیں جانتا بہت مڑا خو سب بکواس پکئی بس بکواسیان دی بکواس خدا گئی نو دا دین نہ دے گا نا بکواس دے گا نا وما نرا او نوینو منگا معاکم دتاو سرا شفاکم اللذین سفارشان ساسو آکسان زعمتم جتاسو با گمان کو دعو بملرلا اللہم فیکم شرکا چیکینا نا دائی پتاسو کے شریکان دی تاسو باوی وی داز ما پلار مور چی دے پلانے زیارت پا زان منلو اویلیو چی بابا کزی امیو شو جو اوزال بدل رارم اوشال بدل رارم اوزال بدل رازم او کزی بدل رارم بابا و بیو دست چارده هم کهین او آقا و شال پا سر اینو او وزل بدل رازم او ول آتین بدل رارم ولی بابا تر تیاره دست چه تیاری و تا نبیا خو کاری گرانده که سنگه چلده بیا خو آقا لزان لغم پا کارده تا لزوی درکه یا زان تیرانا نیشتی تیاره دا و تا مرا خو گوره دا مشرک عقل نہیں کنا دا ٹول بھی اکلا خبری دی دا ٹول بھی اکلا کزا والا صلاح اوڑی او دس چار دام کئی شال والا صلاح اوڑی اولی خضر اصا تی شال یا چولے بزان بانی سڑی دا خو بھی اکلا مشرک دے دا بھی اکلای خبری کئی ٹولے ادب اوی دا دا پلانی سے پا براکاتا ادا منگا پا بابا گانو غوخته ده کنا انہم فیکم شرکا چکنن دی پا تاسو که شریکان دی او تاسو وی غیگ بڑا کئی اللہ وی لقد تقتوا خامخا یکی نانا شلون شو کٹ شو تعلق کٹ تو خوبا دنیا که بای چاووی چی دیست نیشی کالی تو با دا سیو سیو پارسی ده او چوی دی با لقد تقت و آبین یکینا شلونو شو پا میان ستاسو کی و دل عنکم او رخ شود تاسو نا ما کنتم تزعمون آغا چه تاسو با گمان کو چه پلانه سه برازی اکا پیر خست نمورید لبسته اخست پنی مورید لبا بس نی بس مورید لار برابر شو آپ دیتا مو جی پیر سے بز ان کدن کے را رسی قبر کے را رسی قیامت کے برا رسی آپ دیتا مو پیر سے بران گئے ودول عنکم ما کنتم تزعمون ٹول نقصان نقصان دے دا مشرک ٹول دوکش سڑے اس دلائل اقلی ذکر کئی پہ اس بات دا توحید بانے اللہ یقیناً اللہ تعالی فالق الحب والنوا شلون کے دانے او دا اڈو کی دے دانا اوشلئی او تے او دا اڈو کے اوشلئی داغے نے شین تے غراو باسی اللہ و ایدا زما د قدرت کمالاتی او گورا ورتا دا تیخ پا کتا ہو دی نزیرے دا تیخ شیر دے پا کتا ہو دی نزیرے پا برا ہو دی رازی دارا تاویلے شی ویلے شی رہتا دا اللہ رب العزت دے قدرت او گورا چھپ دے نور کے دے نور پا دے رنہ کے اللہ تعالی دا طاقت چولے دے دے نور دے رنہ پسے دا تیغ باہر رہو دی ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کار خان تو نے کبر آئے گا بنایا ار یو سس کے خپل خپل کار چولے دے او هغه په خپل کار لګیا دی هغه کار کوي شنه شنه تیغونه راوباسي الله رب العزت دی زمونږ د زړونو تخمونو کې د توحید او سنت کروانده وکي الله دی وکي الله دې په کې زرغونه توحید او سنت وکي یخرج الحی من المیت راو باسی جوانده دا مرنا داغی مره دانی او دادو کنی اغا جوانده تیغ راو یستا و مخرج المیت من الحی ارائستون که دا مرده دا جواندی نا بیا دا آغی ونی نا بیا اللہ غمره ادو کی پیدا کی بیا بیرا کرکنا دی او کرلا تیغ راو وطا کم اڈو که چی ده کرلیو داغی نه تیغ راووت ده تیغ نه چی ده نو ونه شوا ده ونه نه خراند شوی ده خراندو نه بر شو و ده برو نه کرکن شوا و چی پخشوا اکتا را پریوا تا او ده خوالا نو خلی نه ده اک کاردو که راو ویشتا چی کم ده کرلیو او شوا غصی که نه بلکل و مخرج المیت من الحیه ذالکم اللہ دی صفتن والا اللہ تعالی دے فالنا تو فکون نو کم پلا اڑول شیداسو فالک الاسباہ شلون کے دے سبا دے سنگ چے آغشین تیغ دے تور و تیارو دے خور نباہر رنا تراو یس دا سے اللہ تعالی اغا تور تیاری ده شپه اوش لئی او ده اغین سپین سبا رنا راو باسی کل اعوذو برب الفلق او آیا پنا وارم پر افش لون کی بانی چه اغاو لگی دو اغا اوچ داناو اوچ دوکه اوش لئو ده اغین شین تیغ راو باسا کل اعوذو برب الفلق فالکل اصباح شلون که ده سبا ده تور تیاره ده شپه اوش لئی او ده اغین سپین سبا رنا راو باسی اللہ ده زمونگ ده زلونو ده جهالت تیاره اوش لئی او اللہ ده اغین ده توحید و سنت رناگان راو باسی و جعل اللیل سکنن اگر دولی ده شپا ده آرام نده پا گرم ده نو کلا پا کرکتی طولش پا گوری کلا پا که چی دنو وی سیارو نگوری کلا پا که علم دنو تاشو نکی پا که اللہ وی اغا ما آرام لپیدا کرده و جعل اللیل سکنن اگر دولی داش پا دا آرام و شمسا والکمرا و نور اسپگمی خسبانا دا پارا دی ساب دنور زن لی ساب دی شمسی کم کلندر چې چلی گی جنوری فروری مارچ اپریل والا او دس پر میزان لئی صاحب دے محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی دا غیزان لئی صاحب دے نو سی صاحب کتاب زمیداری اغا چی دنو اغا پا دے شمسی کال بانی کی گی او اسلامی احکام چی سمر دی نو اغا پا کمری صاحب بانی ادا کی گی نو دا غیزان زان خبرول ار مسلمان لپکار دی چی اغیزان زان خبر کی او که جنوری پروری نجازان خبر کردی نو غم نده گنانگار خواه دکه پا غیبانیم دیری صاحب کتاب کی گی خود آغا محرم و سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیکاد ذلحج دینا ټولو لزان خبر الپکار دی خواه چه زان تی خبر کو ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا دو زوراور بادشاہ پویا وہو اللذی اولا آغزاتے جعل لکم النجوم چگردولی دا تاس گردولی تاس لرا النجوم استوری لتا تدو بیا دید پارا چلار معلوم کئی پاغی بانی فی ظلمات البر والبحر پتیارو دو چے او دو دریاب کی په دریاب کې د شپې جیاز رواني پتن لګی لان چ رواني کم بل بزم نو یې استوري د ګورې د استوري شمال طرف ته دینه اپل روان چې زما مزل چې دینه هغه شمال طرف ده د شپې رواني او میره د ځنګل دی آبادی نشته په دره دن لګی او داره اندازه را چې زما سفر شمال طرف ته ده شمال په لږه کم استوري دینه اپل رواني لتا تا دو بے ہا دے دا پارا چھے لار معلوموی پا گئے بلو فا اللہ رب العزت وی دا آسمان خائستے او بل پل شیطانان پر لگی دا درے پائی دی دی دینا علاوہ پا دے بانے قسمت معلومول او دا غیب خبر کو لگا کفر دے و شرک دے دا غین نبی علیہ السلام منع کردا آغا علم نجوم آغا سحر دے جادو دے او حرام دے او کفر دے اغین بزان بچ کے مشہور نجوم پلانے او مشہور پروفیسر پلانے او دا بکواسیاتی لکلی ہاتھ دکا کر دل کی حالت پوچھے پلانے نجومی او پلانے نجومی دا غٹول کافران دی او دا علم کفر دے پدی عقیدہ ساتلوم کفر دے دا غلو نبزان ساتی قد فصلنا الآيات يكننا وزا سرا بيان مونغا دلائل لقوم يعلمون دفارا دداس قوم چه غي پوئيگي الله ويداغي دفارا مده واضح دلائل بيان کرد چه کم خلق پوئيگي ايگه پوئي سمجھ و بوجوی الله دي منطولو تا دا قرآن و سنت پوئي نصیب کی اللہ رب العزت تے پا جاغا وینا پا دے دے اللہ مالا او تاسو ټول لدا عمل توفیق را کی اللہ رب العزت تے دا ټول امت مسلمہ مشکلات آسان کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أو الله تعالى غزاته انشاکم چه پیدائی کڑی تاسو من نفس واحدتن ده نفس یونا فمستقرن بس لغنی اساری دل دی ده مور پا گیڑا کی فمستودع او لغنی امانت کی خودل دی پا قبر کی فمستقرن دلونی ایساری دل دی پو دنیا کی ومستودع او لگون دی امانت کی خود دل دی پو قبر کی قد فصلنا الآیات یکیناً وضاحت سرا بیانو منگا دلائل لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ دَفَارَ دَذَاسِكُمْ چِپُوهِگِ وَهُوَ الَّذِي أَوَلَّا تَعْلَىٰ هَغَزَاتِ دِ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ چِرَعُ وَرَيْدَ بَرَنَا مَا أَنْ عُبَى فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَسْرَعُبَ سُمُنْ پَاغِ سَرَى نبات کل شیئن بوٹی دہر یو سیزا فاخرجنا منو رو باسو داغینا خزیرن شنکی نخرجو منو رو باسو داغینا حبم متراکبا دانی پر پر وَمِنَ النَّخْلِ عَوْدِكَ جُرِنَا مِنْ طَلْعِيَادُ گُوچُو دَاغِنَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ اُوَجِوِي نِزْدِي نِزْدِي وَجَنَّاتٍ عَوْبَغُنَا مِنْ أَعْنَابٍ دَانْگُرُنَا وَالزَّيْتُونَ عَوْدُخُونَا والرمانا او دا انارو مشتبعن یوشان پرنگ او خونگی وغیر متشابه او جدا جدا پرنگ او خونگی انظرو اگوری الی سمریه میوی داغیتا اذا اسمرا کلچ میوو نیسی وَيَنْعِي أَوْ فَخَشِي إِنَّ فِي ذَلِكَ يَإِنَّ فِي ذَلِكُمْ يَكِنَنَا فَدِيكِ لَا آيَاتٍ خَامَخَا دَلَائِلْدِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ دَفَارَ دَدَاسِكُمْ چِعَغَيْ يَكِنْ كَيْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ او گردولی دی دی اللہ تعالی لرا شرکا الجن ی صداران دی پریانونا وخلقهم او حالا دی چی پیدا کری دی دی اللہ تعالی وخرکو له بنینا او دی جوڑکڑی دی اللہ لرا زامن و بناتم اولونا بغیر علم بيد سعلم بيد سدلل سبحانه پاک دے ذات اللہ تعالی وتعالی اوچد دے شان اللہ تعالی عما یصفون دا غصنا چدی بیان کئی یا دا غصنا چدی بیانی بدیع السماوات بے نقشے پیدا کون کے دا اسمانونو والعرض او دزمکے دے انا یکونو لہو ولدن سنگ بوی اللہ تعالی لرا اولاد ولم تکن لہو صاحبا او حال دادے چنشتے دے دا اللہ تعالی بی بی وخلق كل شيء او پیدا کړی دی ار یو سیز او هو بكل شيء عليم او الله تعالی پار یو سیز باندې پوه دی وعليكم الله دي سبتن والا استاسو الله تعالی ربكم رب استاسو دی لا اله نشته دے کارساز نشته دے لائق دے عبادت ذمہ دار الا هو بغیر دا اللہ تعالی نا خالق کل شئن پیدا کون کے دار یو سیز دے فعبدون عبادت خاص داغ کوئی وهو على كل شيء وكيل او الله تعالى پار یو سیز بانی ذمہ وار دے لا تدرکو الابصار نشی گیراولے اغلالا سترگی نظر وهو یدرکو الابصار او الله تعالی گیروی نظرنا وهو اللطیف الخبیر او الله تعالی بارک بنا او خبردار دے مخکنو آیتونو کی الله رب العزت دلائل عقلیہ ذکر کرل چه آغا دلالت کئی پا وحدانیت دا اللہ تعالی او پرد دا شرک بانده چه او گورا پا آغا تورو تیارو دا زمکا که آغا اوچ دانا او آغا اوچ اڈو که آغا سو کشلی او داغین آغا شین تیغ سوک راو باسی دارنگی جوانده دا مرنا او مرد جواندینا سوک پیدا کئی نو ایذالکم اللہ دی صفتنو علا ساسو اللہ دے فانا تو فکون نو کم پلا اڑو لشی بیاوی فالکل اصباح اغا تور تیاری دشپی اغا سو کش لئی اغا سپین سار داغین سوک راو باسی دارنگی اغا شپد لچا دا سکون او دا آرام گردولی دا وشمس اول کمرا خزبانا او نورس بگمی دا حساب یا گردی دن کی پاندازا چا گردولی دی نو بیاوی ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا دا زورور بادشاہ پویا چی اغنور او سپنگمائی پا یو حساب روان کری دی او دا اللہ دا قدرت دا اندازه مطابق اغی چلی گی بیاو گوری ستوری در لچا پیدا کری دی چه پا تور دیارا پا میرا کی روان یی او لار در نخداشی اس نخ و نشانه در دنخ کاری نو پور دا پا آسمان بانی نظر واچوی اندازه و لگوی چه دا ستوری پا کم طرف دی نو دا آغینا دا خپل آغا منزل اندازه را تا معلومه شی لتا تا دو بیا فی ظلمات البر والبحر چه لار معلوموی پا آغی سرا پا تیارو دو چه او دا دریاب کی نو بیاوی قد فصلن الآیات لکومی یعلمون یقینا وضاحت سره بیانو مونږ دلائل و د پاره د داسې قوم چې هغوی پوهېږي چې چا کې اس کا عقل سلیم وي او د هغه نظر به عبرت وي او په کم یو څیز باندې د هغه نظر پریوزي نو دا آغا زلو مازغو تا دا اللہ دا عظمت او دا قدرت و نقشر ازی او اکیده دا اللہ دا وحدانیت پزرک لالا مضبوطی گی دیت پویووی دیت رناوی دیت پویووی او دا آغا رنا دا خلق راندشوی دی پتا از دیارو پر رنا نپوی گی چه رنا صدوائی او چه چا تا اللہ دا رنا ورکڑی نوغا تا خلق تاریک خیال وائی سوک ور دا جاہلان وائی سوک ور دا جدین و تاریک خیال وائی سوک ور تا تنگ نظر وائی سوک ور تا انتہا پسند وائی سوک ور تا بنیاد پرس وائی سوک و دا قدامت پسند وی او سوک ورده چده نو بیان پا اخپل جمع که فنڈامنٹلیست وی او بیا چه لگ نورم ور پس مخ که لڑش نوی دهشتگرده زکا چه آغا دا اللہ دا توحید چغی لگی آواز لگی نوی نوی اصطلاحات دی او خلقو جوڑ کردی دی او الله وکد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقینا وزع سرا بیان او مونږه دلایل د پاره د داسې قوم چې هغه پوهیږي بیا وای او هو الذی انشأکم او الله غذاته چې پیدا یې کړی تاسو من نفس واحدتنا دیو نفسنا طول روحنا اللہ دیو نفس آدم علیہ السلام نا پیدا کرد طول انسانان اغد آدم علیہ السلام اولاد دی طول اللہ دیو نفس نا پیدا کردی دی او بیا اللہ تعالی ارچال یوٹی مکر کردی دنیا تا درات لو دا پارا او په دنیا کې د وخت او د ژوند تیرولو لپاره زکا الله وای په مستقرون نلونی ساری دل دی د مور په گیډه کې بیا یا الله چې دنیا ته راولي نلونی کې د مور په گیډه کې سارګي او په هغه کې ولا الله تعالی هغه شکلونه جوړ کړي اللہ را بولدت وائی شکرون اجول کل داسو لرا فاقصان سوارکم نا شکرون دا لڑیر خخ استا کرلا انسان لا اللہ لڑیر خخ استا صورت وار کرده نو چی دے خب برابر شی نبیائی اللہ تعالی دنیا تراولی او دنیا کے سو وقت تیر کی او بیاو مستودع او لونی امانت کی خودل دی پا کبر کی بیا لونی پا کبر کی پادیشی او داغین بعد بیا شپیلی دا او بیا دا اللہ عدالت کی حاضری دا یا پا مستقرون نو لغنی ساری دل دی پا دنیا کی دنیا کی لغنی سار شی ولکن فی الارد مستقرون و متاعون الاخین ستاسو دا پارا پا زمکا کی زائد آستوگن دی او سامان دا سکی دی تر یو ٹیم مقرر پوری پا مستقرون نلونی ساری دل دی پا دنیا کی پا مستودا او لونی امانت کی خود دل دی پا قبر کی نورم گانی مانی حضر شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مد ذلہ العالی کی خدا دو مشہوری مانی دی داغی اللہ رب العزت فرمائی انسان او گورا کم حال کی میں دنیا تا راوستے او پا کم حال کی میں رخصت کرے دادا اللہ دو قدرت نشانی دی قد فصلنا الآیات یقیناً وزا سرا بیان اومنگا دلائل لقومی یفقهون دو پارا دو دا سے قوم چی آغای پوئی گی اللہ وچی پوئی گی لقومی یعلمون لقومی یفقهون کلوائی لقومی یعقلون کلوائی لقومی یتفکرون دا جی سوک دا اللہ دا توحید دا نشاناتو نا عبرت اخلی او زلو مازغو کے دا اللہ دا عظمت او دا قدرت نظار رازی او پزرے کے دا اللہ سر امینہ پیدا کی گی او دا اللہ تعالی دا وحدانیت اکیدے زلو مازغو کے کلکی گی دا آغا چالو پاراوی نیچی صورت اخلاص والا نورزیوے چی صورت اخلاص والا نورزی نا پوئی گی اگر جاہل زیوے آپ اسا پوئی گی او آغا یو دی مخ کے رزو کی بلور سے بیلان کرو چی کچا دا آغا گستاخ نبی ملکا نزبو لیو لاکھ ڈالر ورکوم نردی پابو یو دی نو آغاوی دا بلور صاحب کے کافنا بیانے یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے آغا بلر ری سواد کی اوجینئی چاویشتے دا نو آغا سڑی بیان ورکڑاوی چکا دا نم چامنگ دا سر بخو نیو کر روپی بولے نام ورکو اس انتہا پسندی ندا چی دا پیغمبر پا نامو سے عملہ کولا او دا آغا ایمانی جذبارا اوچتا شوا او آغاوی کچا دا سڑے موردار کن یو لاکھ ڈالر بوار کوم ناغا انتہا پسندو وی بلور صاحب انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں دیو انتہا پسندی تا ہوا ور گئی او اسپندیار ولی خان ابل را شکم ننو دیار غیر کے تو پردی ملک چیزنو بیان ورکا چی بلور صاحب کا اپنا بیان ہے ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے ندار اس پارٹی پالیسی دا چی جنہی چاہوشتا نو پاغے غیرت کے ایو کروڑ روپی آغا چالا ورکے چی غد دا صرف نمو خو او چی غد پیغمبر پا ناموس بان غیرت کردے نو آغا انتہا پسند کلے کار دے دے ملکے دس عجیبوانی کار دے دا بد شنو دا نور بد نکی گی دا روزانه چه وزیرستان که دا درون عملی کی گی او دا خلق غریبانان بی گناه و جلی کی گی نو آقا گناه آقا غلطه نده آقا ظلم نده آقا انسانیت ساره چه کم ننو زیاده نکی گی روزانه پا کراچه که پا بورو که بن لشونه مندلی کی گی نو آقا ظلم نده پا کوئٹا و بلوچستان کی ظلم کی گی خلق و جلے کی گی نو آغا ظلم ندے دا ظلم شنو آغا ظلم ندے خو پا دیبان دمرا لویا ها ہو دی داو سے چل لے دا غسلہ بدا داو سے کیر لے معلومی گی دا چھ بیائی دا پاکستان دا خلق و پسرونو سودا کرے دا آغیل سبانہ جوڑی معلومی گی دا سے دے خبر نہ اندازہ دا سے لگی دے خبر مزاج چې کم دی نو هغه خطرې طرف ته روان دی. معلومیږي دا چې بیا یې د پاکستان د عوامو په سر سودا کړی ده او دا هغې دپاره خپله دا یو کار جوړ کړ چې په یو زنانه باندې غزار وکړه او په سر یې وویشتله. دا هم د دې امریکې او د یهودو سازش دی. کله مونږ سره په یو طریقه لبې کوي او کله را سره په بله طریقه لبې کوي. الله دې مونږ د امریکې او د هغې د جنټانو نه خلاص کړي. الله دې کړي دا څه زیاتې شروع یې د ملک سړیا دا لبې او دا خندا خو یو قوم سره نه کېږي. دا دې قوم سره چې کومه روانه ده کله دې په سر باندې یو قسم له سودا او کله بل قسم ده. دا جنۍ دا ایجنسو وشتې ده لبې جوړه کړې ده او هغې له دومره لویه هوا ورکړه چې ټوله دنیا یې پرې وخوځوله. نو دا به د دې لپاره کوي چې اوس په یو طرف ټارګېټ کوي. دا چې دې قوم سره دا ټوکی کېږي دغه هم زیاتې وکړه او دې پسې به نور هم زیاتې کوي. اوس الله دې د ظالمانو نه مونږ خلاص کړي. الله دې وکړي. الله وای کده فصلنا الآیات یقیننا وزع سره بیان مونږه دلایل لقومی یفقهون د پارا د داسې قوم چې هغه پوهیږي چې پوهیږي چې سورت اخلاص و نه ور دی هغه نه پکې. و هو الذی او الله غزاد بل قسم دلایل کلی انزل من السماء شراو ورید برنا ما انوب الله د برنا او برو ورای باران رو ورای فاخرجنا به نراو باسو پای سرا نبات کل شین بوٹی داریو سیز داریو سیز بوٹی چی داغی تخم بزمکا کی پروتی. اللہ را بولیدت پرمائی آغا زرغنه پیوکو فا آخر رجنا منو خزیران دراو باسو منگا داغینا شنکی دا شنکی راو دی او زمکا شنشی او گیر چاپیرا باغو باہر شی نخرجو منو راو باسو داغینا حبم متراکبا دانی پر پر پر تو گورا دا چلی اغا پوزیشنو گورا دا اغا شیپو گورا اغای که اغا دانیو گورا سنگا پر پر پر بان لگی دنی دارنگی دا غنم وگیو گورا اغا سنگا پر پر پر لگی دنی نخرجو منو حب متراکبا راو باسو دا اغینا دانی پر پر پر و من النخل او دا کجورینا من طلعی آد گوچو داینا کنوان دانیتون او وگی نزدی نزدی آگوچا چه دا سیونه وی اغیی که دا وگی راز بلند وی آگوچا که وگی وی یو بل سره لگی دلی وی طول یو گوچای و جنات من لعنابین او باغونا دا انگرو و زیتونا او دخونا والرمان او دا نارو مشتبیان یو شان پرنگ او خوان کی اغا انگورو گوران و صدا سیوی چه داغی رنگ او خوان دوار یو شانی ادا رنگ انارو گورا نو رنگ او خوان دوار یو برابری و غیر متشابه او چه یو شان نوی پرنگ او خوان کی رنگ یو شانی او چې کله ولا دانی وګوري او خلې دګي د سوخوګي او ستراوي یو شانی خوان او رنگ یو شانی رنگ یو شانی او خوندونه جدا جدایي او غیر متشابه او چې نوی یو شان پر رنگ او خوان کې یا چې نوی او غیر متشابه او جدا جدا پر رنگ او خوان کې الله وای انظروا الى ثمره او ګورای میوه دا ایت اذا ثمرا کلا چې میوه ونیسی هغه میوه دار دګه کلا چې میوه ونیسی دا غی اغمی ویتا و گورا سنگ انداز کی اللہ پیدا کری او دا کم مراحلون تیر کی دا اللہ دا قدرت دا نظاری و گورا وینعی او چه پا خشی او بیا چه اغمی و پا خشی نو بیا و گورا دا چا اکڑا زمکن بوٹ راوی است او پا خراندو که میواو شوا او پا نور بانی اللہ پا خکی او پا خوال چره که بیٹی ما پا خشی ناغی که خوگوال نی او چرو رو پا مزا مزا پا دم دم بانی پا خپل تیم مانی پا خشی ناغی که خوگوال نی اللہ رب العزت فرمایی ویا نغیهی او چه پا خشی اغی پا خوالی دی بیاو گورا پا خمی واو گورا دارنگی انسانم چه بی موسم پوخشی کنا تو خوگوال بکنی بیا بس بیا و نازی او بس مرچکی مرچکی بیا خوچی دنو خوگا خبره بکنی داو چه دازی رو رو پخیگی پخیگی عالم پلار روان دی داسی نظر واچو بل عالم درس ورکو دا احادیثو دو دا داسی او قتل دی جماعت پخلی دروازه که ادری دا دوی میوه بی موسم پخشوی دا اغا عالم تا چاوی پلانه امام عالم پلار تیری دا تیولی دوی داسی وی ویخا اغا کتابونه بسته که بند کرده اغا پا سروان شلال اغا سا کیناد دول از کال داغا ندرس واورید او بیا چه کل اغا و پاید که دن اغا پا خپل زای بانه که نو بیا بیا چه دن و بیا می وقت پل وقت و رسیده انو در اغا قرآن زکره نی او راشی و ایکی نی زمان کلی که و کارش و رشوی دلتی بومی زنانه چه تاو لگی نیوسی او زل ترجمه چه سخو کی او ترجمه سنو کی مترجم نه نو بیا وی پلانه زنانه با دوره کهی وی پروژه کی نو ما سکل دا غم طول جلنه وی و ما ظالمانو دا سن پچاسی نظر قرآن درس کم پا دولسم که لگه ما سبق وی او ما درس رو کرده وی او نه ظلمه دا حضرت شیخ القرآن رحم مولانا قرآن او ریزله او دا بشمیر ظلمه دا حضرت شیخ سیب نواو ریده اول ظلمه دا مفتی سیب نواو ریزله ده پا خدای کسم لاؤسم دا قرآن نرازی پا خدای میده کسمی نیچی دادهی دا قرآن سنگزده کی زی خوگویا رولم یا خوزنه لایه که اما او یا دای قرآن سر گب لگی یا دای قرآن سر گب لگی سنگ یو سڑه وی قرآن یو زلواری مترجم و بیاد آغا بیا قرآن ترجمه کئی و طول با غلط وی بیڑا بغار که گزان لو مخلوق لم در دشاوی چه دا کار کوا که نا استاز دا قرآن زکا او چه دی زکا نو بیاد آغی نباد وایا دا آغی نباد وایا سرد دینا چه ما تا اجازتم میلو شویده د سند په ذریعه ملاو شوه ده او دغه سرات تحریری ده حضرت شیخ القرآن سه موجوده امیر محترم چه باقاعده په خپل پیډه را ده خط په پښتو کې لیکلی ده چې دغه ده قرآن درس شروع کړی او د خپل نوم لیکلی په دې طریقه باندې داسې بالکل لکه خصوصي اجازه تر علوم را کړی ده او داغه با وجود گره پا خدای کسام زی یاریگم پا اللہ می دی کسامی یاریگم لکه دا چه نن دل دی رادلم نو دا درس ما کتل دی اول پرون چه دا توپای او تربیلی دادلم نو داغ دی دوار درس ماو کتل اغا بل را چه دا مرغوست رادلم نو اغا درس ماو کتل او کلی که چه دا درس کوم نو اغا درس گورم اغا نباد از اغا درس کوم نیرو را لگزو خواریانیم دی خلکو تا و...